قال حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ارتابت الناس سنه على اهل النبي صلى الله عليه وسلم فبين من قبل ان يكتب في يوم الشهاده قام اعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجعل زياده فادعو الله لنا فرفع اليه وما نرى في السماء قلعه فالذي نفسي بيده ما وضع حتى قال سحاب امثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رايتم مثلا يتحادر على ذكره فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعه الاخرى فقام ذلك الاعرابي فقال غيره فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدم البناء وغرق المال فادعو الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حق علينا ولا علينا فما يشير بيده الى ناجيه من الشحاذ الا انفردت وصارت المدينه مثل الجوره وسال الوادي قناه شهرا ولم يجي احد من ناجيه الا حدث بالجوره. الاستسقاء فی الخطبۃ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن دوران خطبہ استسقاء ہو سکتا ہے، اس سے پہلے بھی روایت میں آیا ہے. استسقاء کے مستقل جو ابواب آئیں گے وہاں یہ ساری روایتیں دوبارہ تفصیل سے آئیں گی. حدیث دیکھ لیں آپ. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ عہد رسالت میں ایک بار قحط پڑ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، ایک عرابی کھڑا ہوا کہ ہلک المال، سارے مال تباہ ہو رہے ہیں، اور عربوں کا سب سے اہم مال کون سا ہوتا تھا؟ اونٹ. تو یہ سب مال ہوتا تھا، تو اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، بکریاں ہیں، یہ سب برباد ہو رہے ہیں. وجاء العیال، اور جو اہل و عیال ہیں وہ سب بھوکے، کھانے کو نہیں کچھ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر دیجئے. آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ارے آسمان میں ہمیں کوئی کہیں کوئی قزعہ، کہیں کوئی ٹکڑا نہیں دکھ رہا تھا بادل کا، ایک ٹکڑا بھی کہیں بادل کا ہو قزعہ کہیں دکھ نہیں رہا تھا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنے دونوں ہاتھوں کو گرایا بھی نہیں تھا کہ حتی سارا صحاب بادل امڑ آیا، سارا صحاب بادل امڑ آئے امثال الجبال، بالکل پہاڑ کی طرح سے، کبھی دیکھا ہوا موٹے موٹے سے بادل، تو پہاڑ کی مانند بادل سے امڑ آئے. اور ابھی آپ خطبہ سے فارغ ہو کر کے ممبر سے اترے نہیں تھے، یہاں تک کہ رائت المطرا حاضر والا علیہ تھی، دیکھا کہ بارش ہوئی، اور بارش کے بعد چھپر سے پانی ٹپکا آپ کے سر پر، اور سر سے بھی داڑھی سے آپ کے پانی ٹپک رہا تھا، میں نے دیکھا کتنی دیر میں، تو نہ کہیں کا مانسون نہیں کہ کچھ، اور ذرا سی دیر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہے کچھ، ایک ٹکڑا بھی کہہ رہے بعد میں کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، آنن فانن بالکل جو ہے بحر عامر کی طرف سے، اور یہ بادل اٹھا اور اس کے بعد بارش شروع ہو گئی. فمطرنا یوم ذلک، جمعہ کے دن شام تک بارش ہوتی رہی، ومن الغد اگلے دن بھی، ومن بعد الغد پرسوں بھی، والذی یلیہ اس کا پرسوں بعد کیا آتا ہے نرسوں بھی، اس کے بعد بارش ہوتی رہی، حتی الجمعہ الاخرى اس کے بعد ہوتی رہی، یہاں تک کہ اگلا جمعہ آ گیا، مسلسل ہفتے بھر بارش ہوتی ہی رہی. تو فقام ذلک العرابی او قال غیرہ، وہی عرابی یا کوئی اور پھر اگلے جمعہ کو کھڑا ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول تہدم البناء، سارے مکانات منہدم ہو رہے ہیں، کس وجہ سے؟ ہاں بارش کی وجہ سے. وغیرہ المال، جانور سب جو ہے سب ڈوب رہے ہیں، سب جہاں بھی رکھے ہیں باڑوں میں یہاں وہاں سب پانی بھر گیا، سب جانور ڈوب رہے ہیں. فادعوا اللہ لنا، اب اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر دیجیے. کس کی دعا؟ کس کا؟ کس کی؟ کس چیز کی؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایک ہوتا ہے استسقاء اور ایک ہوتا ہے اس کی ضد، کیا استسقاء بھی؟ استسحاء، استسحاء صاد ہا واو کا مادہ ہے سہو، اس کو استسحاء کہا جاتا ہے، کہ کھلنے کی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ یہ بارش مستقل ہو رہی ہے، یہ بارش ختم ہو جائے، بند ہو جائے. تو ایک ہوتی ہے استسقاء کی دعا اور ایک ہوتی ہے استسقاء کی دعا. ہمارے بڑے اساتذہ نے توجہ دلائی اس طرح کی کہ ادھر کچھ دنوں سے کچھ رواج ہوتا جا رہا تھا بچوں کے یہاں، یہ پاجامہ ایک ہوتا چوڑی دار ہوتا ہے، یہ چوڑی دار پاجامہ ہوتا ہے جو نیچے بہت سارے چن ہوتے ہیں، جیسے لڑکیوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، اس انداز کا رواج چل رہا ہے، کہہ رہے ہیں یہ رواج نہیں پیدا ہونا چاہیے، زیادہ جو مردوں کا لباس ہے یہ پہنی آپ. تو یہ چوڑی دار جو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے علی گڑھ، وہ الگ ہوتا ہے علی گڑھ، اور ایک کون سا ہوتا ہے، ہاں چوڑی دار ایک ہوتا ہے، وہاں نیچے لمبا سا ہونا چاہیے اور اس کا چن بنا ہوا اس کے اندر، جیسے گیانی جیل سنگھ پہنا کرتے تھے. تو چوڑی دار تو ذرا سا ہے خیال کر آپ لوگ ایسا نہ کہ اس کو موڑنا پڑے یہاں سے ایک بالش اوپر موڑنا پڑے گھما گھما کے, تو اس طرح کپڑوں کا استعمال نہ کریں آپ ذرا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے مشاہ, ہاں اس طرح کپڑوں کا استعمال ہے لڑکیوں کے لیے چھوڑ دیجیے. تو فقال اللهم حوالينا ولا علينا, اللہ تعالیٰ ہمارے ارد گرد آس پاس میں آپ بارش کیجئے, ولا علینا لیکن ہم پر بارش نہ کیجئے, یہاں بارش بند ہو جائے باقی باہر بارش ہوتے رہے. حاضر ہے غیر حاضر؟ جی حاضر ہیں. ایسے کیسے ہونا پھر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ نے بتایا نہیں والا نا سر, آپ مجھے چھٹی لے گیا میں مجھ سے کسی نے پوچھ رہا ہوں, آئندہ خیال رکھنا مطلب. ٹھیک ہے, اور کسی کے پڑوس میں بھی کوئی ہو تو امانت داری تخاتا بتا دیں یہ ہم نہیں ہیں, اگر چھٹی لے رہی ہوں میں بتا دوں چھٹی لے رکھی ہو. ٹھیک ہے, تاکہ جو غیر حاضر ہو غیر حاضر ہے. بہرحال تو حوالینا ولا علینا کی ہمارے ارد گرد جو پہاڑیاں ہیں اور کھلے میدان ہیں کھیت ہے وہاں بارش, ولا علینا ہمارے اوپر بارش نہ ہو. فما یشیرو بیدہ من ناحیت من السحاب, بادل کی طرف جس طرف بھی اشارہ کرتے تھے آپ اس طرف سے بادل چھٹ جاتا تھا. الا انفرجت وصارت المدینہ مثل الجوبہ, اور مدینہ بالکل تالاب کی مانند ہو گیا. جوبہ معنی الحفرہ المستدیرہ الواسعہ, الحفرہ المستدیرہ الواسعہ تالاب, جیسے کوئی بڑا سا تالاب ہو ایسے ہو گیا. کیسے بڑا تالاب ہو گیا؟ اوپر سے ہر طرف سے سفید سفید سیاہ سیاہ بادل اور بیچ میں نیلا سا کھلا ہوا آسمان, کیسے لگ رہا دیکھنے میں؟ جیسے مدینہ کس میں ہے؟ یہ ایک تالاب میں کسی ہے, سمجھ آئے نہیں سمجھ کچھ بھی. اوپر سے اس طرح سے بیچ میں کھلا ہوا آسمان اور ہر طرف سے بارش ہو رہی ہے, بادل گرے ہوئے ہیں, تو ایسے لگ رہا تھا جیسے مدینہ کسی کس میں ہو, کسی جو با با میں ہو, کسی تالاب کے بیچ میں مدینہ ہے, اس طرح سے دیکھنے میں لگ رہا تھا. وصال الواد وادی قنات مشارن, وادی قنات ایک مہینے تک بہتی رہی جس میں کبھی پانی نہ رہتا ہو, تو وادی قنات ایک مہینے تک اس میں پانی بہتا رہا. ولم یجی احد من ناحیت الا حدث بالجو, اور جو کوئی جس طرف سے آیا ہر ایک نے کہا بھائی بڑی بارش ہوئی. جو معنی المطر غزیر کے معنی میں آتا ہے, جو دہا فریحا موہا پڑا نہیں, رزقت مرا بھی ان نجوم, رزقت مرا بھی ان نجوم, وصابہا وذق الروائد جو دہا فریحا موہا لبید ابن ربیعہ کا. تو جو کے معنی ہوتا ہے جو مسلح دھار بارش ہوتی تیز بارش, اسے جو کہا جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ دوران خطبہ بھی استسقاء ہو سکتا ہے, آگے استسقاء کا قریب انشاءاللہ باب آئے گا. باب الانصاف يوم الجمعة والإمام يخطب, وإذا قال لصاحبه أنصف فقد لغى. وقال سلمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعہ کے دن جو امام خطبہ دے تو خاموش رہنا چاہیے, بات چیت آپس میں قطعی طور پر نہیں کرنا چاہیے, کسی کا فون آئے تو ریسیو نہیں کرنا چاہیے دوران خطبہ, اگر خطبہ ہو رہا ہو تو. وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ, اور اگر کوئی اپنے پڑو بغل میں بیٹھے بھی اسے کہہ رہا ان سے خاموش رہو, اس نے ذرا کسی سے بات شروع کر دی اور آپ اسے کیا کہہ رہے ہیں خاموش رہو, فقط لگا, تو یہ خاموش کرانے والا لغو کام کر رہا ہے. آپ دیکھیں گے بڑا اچھا کام ہے, شور ختم کر رہے ہیں, لیکن عام طور سے شور زیادہ کیسے ہوتا ہے؟ شور ختم کرانے میں, جو اس طرح جگہیں ہوتی ہیں وہاں شور ختم کرانے میں شور زیادہ بڑھ جاتا ہے اس طرح سے, تب آپ کہہ رہے رک جاؤ بات نہ کرو, وہ نہیں مان رہا اس کا, وہ کچھ کہے گا اس کے بارے میں مسئلہ اور الٹا کھڑا ہو جائے گا. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات کر رہا ہے اور اسے آپ خاموش کرائیں اور کہیں چپ رہو, تو یہ بھی کیا کیا آپ نے لغو کام کیا, آپ خاموشی سے خطبہ سنیے. اگر کوئی اس طرح اتفاق سے بات کرے گا امام کی ذمہ داری ہے, کیا کہے گا اس کو؟ خاموش رہیے, دوران خطبہ آپ بات نہ کیجیے, باقی عوام آپس میں جو مختلف حضرات ہیں وہ ایک دوسرے کو آپ انصت نہ کہیں, سہ نہ کسی سے کہیں, چپ کسی کو آپ نہ کہیں, یہ کلمہ نہیں کہنا چاہیے, باقی اشارہ منع نہیں کیا. کوئی بچہ ہے آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے, وہ نہیں معلوم بےچارے کو, اس کے بعد آپ خاموش رہنے کے ذرا اس کو اشارہ کر دیں آپ, تو شاید یہ سہو میں اور اس میں شاید نہ آئے اللہ عالم. سلمان خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جو جمعہ کی فضیلت ہے اس میں وہ یونسی تو اذا تکلم الامام, پہلے آئے اب یہ کرے یہ کرے, اور جو امام خطبہ دے تو خاموشی تو خطبہ کو سنے, اس کے لیے آتا ہے ایک ہفتہ پورا گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے, اسی میں آتا ہے وہ یونسی تو اذا تکلم امام جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، سنتوں میں مشغول نہ ہو. پھر کتنی سنت پڑھیں آپ؟ صرف دو رکعت، باقی اس کے بعد چار رکعت چھ رکعت. اس لوگوں دیکھا ہوگا آپ آئیں تو آپ پڑھتے جانے کے، ابھی اردو میں خطبہ ہو رہا، ابھی تو خطبہ شروع ہی نہیں ہوا ہے، تو اب وہ سنتوں سنتیں پڑھ جاتے کچھ لوگ. تو جب خطبہ شروع ہو گیا ہے تو آپ کو سنتیں نہیں پڑھنا، صرف کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ دو رکعت سنت جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ پڑھنا. تو اس سے منع کریں گے آپ کیے نہ پڑھیے، نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ، غلط، کیونکہ آپ نے اس کا حکم دیا ہے. اور نہ اس کے بعد سنتیں ہی پڑھتے رہے وہ بھی غلط، کیونکہ کیا فرمایا ہے ان سے؟ تو اس طرح آپ دونوں روایتوں کو تدبیر دیں گے آپ، اس کے بعد آپ کو خاموشی سے خطبہ سننا ہے. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه امسك والامام يخطب فقد نهوت. جی ہاں، آپ بلا وہ کام کر رہے ہیں، بالکل نہ کسی کو چپ خاموش ایسا نہ کہا کریں کسی کو، چاہے کوئی بڑا ہو چاہے بچہ ہو کوئی. جی ہاں، جمعہ کے دن خصوصی ساعت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتے ہیں، اس کا بیان اس باب میں آیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقلله. تو فرمایا آپ نے جمعہ کے دن کے بعد تذکرہ کرتے ہوئے، اس میں ایک ایسی ساعت ہے لا یوافقها عبد مسلم، جس بندے کو بھی وہ ساعت مل جائے اس حال میں کہ وہ قائم ہو، صلاۃ ادا کر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا مطالبہ سوال کر رہا ہو، الا آتا ہو، اگر وہ ساعت مل گئی آدمی کو اور اسی ساعت کے موافق ہو گیا، وہ ساعت میں دعا کر رہا تھا، تو اگر وہ دونوں میں اگر احسانیت ہو گئی، ادھر وہ ساعت آئی، ادھر آپ نے دعا کی، اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. وہ اشار بیدہ، اور کیا کہ ایک یہ ساعت ہے، کیا اشارہ کیا آپ نے ہاتھ سے؟ جو قلل و تقلیل کا، چھوٹی سی ساعت، لمبی نہیں ہے، لمبا وقفہ نہیں ہے، چھوٹی سی ساعت ہے. اگر اس ساعت میں آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے کوئی دعا کر رہے تھے تو آپ کی دعا انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں مقبول ہوگی. اب اس میں ایک ہے کہ فیہ ساعت، اس میں کیا ایک ساعت ہے. اب یہ جو جمعہ کے دن ساعت ہے یہ کس وقت ہوتی ہے؟ جمعہ کے دن ایک ساعت ہے، جو حدیث آپ کے سامنے ہے اس کے اندر آیا ہے قائم ہوا قائم یصلی یسأل اللہ، قائم کا لفظ آیا ہے اور کیا آیا ہے؟ یصلی کا لفظ آیا ہے اور یسأل اللہ، تین باتیں قیام، صلاۃ اور ساتھ میں کیا ہے اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس کب ہوتی ساعت، یہ دورانے صلاۃ ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوا یہ ساعت ہوتی ہے، یہ دورانے صلاۃ ہوا کرتی ہے، روایت سے معلوم ہوتا ہے. اب اس سلسلے میں یہ ساعت کب ہوتی ہے، کس وقت ہوتی ہے، اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں. چنانچہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر کتنے اقوال ذکر کیے ہیں؟ کتنے؟ 42 اقوال مولانا صاحب، جزاکم اللہ خیر. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے 42 اقوال فتح الباری کے اندر ذکر کیے ہیں، اور اس کے بعد اپنے استاد سے ایک زائد قول اور نقل کیا ہے، کتنا ہو گیا؟ 43 اقوال. اس طرح 43 اقوال انہوں نے ذکر کیے اس سلسلے میں کہ وہ ساعت آخر کس وقت ہے. وہ ساعت ان سارے اقوال میں اگر آپ پڑھیں گے تو پھر مشکلات میں پڑ جائیں گے آپ، کیا پھر تو کس وقت آدمی کرے مولانا صاحب، اتنے سارے اقوال کو یہ کو یہ کس وقت کہہ رہا ہے. اس سلسلے میں دو اقوال زیادہ اشہر ہیں، دو اقوال زیادہ اشہر ہیں دو روایتوں کی بنیاد پر. چنانچہ ایک روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اس سے پہلے آپ صحیح مسلم کی روایت ہے، من حدیث ابی بردہ ابن ابی موسیٰ قال عبد اللہ ابن عمر اسمعت اباک یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شأن صاعۃ الجمعہ علامة الاستفهام. قال قلت نعم. قال قلت نعم. سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جس وقت جا کر کے امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے اور صلات جب تک ختم نہیں ہو جاتی ہے اس دوران میں یہ وقف ہوتا ہے. اس سے کیا معلوم ہوا آپ کو؟ کب سے کب تک یہ؟ جب سے خطبے کے لیے امام بیٹھا ہے اور جب تک صلات ختم نہیں ہو جاتی ہے اسی دوران میں کوئی وقت ہے جس کے اندر یہ ساعت آتی ہے. اور اس سلسلے میں جو دوسرا مشہور قول ہے وہ ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کا کہنا یہ عصر کی صلات کے بعد ہے. عصر کی صلات کے بعد ہے انہوں نے کہا ہے. چنانچہ محب الطبری نے کہا ہے اصح الاحادیث فیہا حدیث ابی موسیٰ. اصح الاحادیث فیہا حدیث ابی موسیٰ واشہر الاقوال فیہا قول عبد اللہ ابن سلام. تو انہوں نے کہا سب سے اس میں جو اصح روایت کے اعتبار سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اور سب سے اشہر جو قول اس سلسلے میں ہے وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ عصر کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک ہے. یہ دو روایتیں یہ آپ کے سامنے ہیں. یہ جو دونوں اقوال ہیں ان دونوں اقوال اور جو آپ کے سامنے روایت موجود ہے وہ قائم یصلی ان دونوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ ٹکراؤ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ٹکراؤ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ایک میں تو اثر کے بعد ہے. اثر کے بعد صلات ہی نہیں ہوتی ہے. اثر کے بعد کیا ہے؟ تو سیدھے وہ تو کٹ گیا ویسے ہی. اس روایت روک رہے ہیں. اور ایک میں اس میں آیا ہے کہ وہ ہوا قائم یصلی خطبے کے لیے گئے تو قائم یصلی نہیں ہو رہا ہے. مولانا صاحب خطبے کے لیے امام گیا ابھی اور ممبر بیٹھا تو قائم یصلی ہو رہا ہے؟ قائم یصلی تو نہیں ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے اس میں اور اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹکراؤ ہو رہا ہے. تو اس کی توجیہ لوگوں نے کی ہے جو آپ کے سامنے روایت ہے. اس کی صحیح روایت ہے آپ کے سامنے خاص طور سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. خود آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک جو وقت ہے اسی کے بیچ میں ہے یہ ساتھ. تو اب اس کی توجیہ کرنا پڑے گی کہ یصلی سے مراد یہاں پر صلات ادا کرنا ہی خاص نہیں ہے. یصلی سے مراد صلات میں مشغول ہونا ہی نہیں ہے بلکہ آدمی صلات کے انتظار میں ہو وہ بھی صلات میں مانا جاتا ہے. لہذا صلات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جمعہ خطبہ ہو رہا ہے اسے بھی صلات کہتے ہیں. چنانچہ ابھی انشاءاللہ اگلے باب کے اندر ایک روایت آئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صلات ادا کر رہے تھے اتنے کچھ لوگ چلتے بنے قافلہ آ گیا صلات ادا کر رہے خطبہ دے رہے تھے. کسی میں خطبہ دے رہے تھے کسی میں کیا ہے یصلی کیوں کہا. تو اس سے معلوم ہوا خطبے کو بھی کیا کہا جاتا ہے یصلی کہہ دیا جاتا ہے. اس کی توجیہ یہ ہو جائے گی اور حدیث کی روشنی میں ہو جائے گی کیونکہ حدیث کے اندر باقاعدہ اس طرح کا موجود ہے. طرح سے پڑھتے ہیں صاحب روایت پڑھتے طرح سے حدیث اگلی صرف حدیث کی روشنی بھائی نمانا ہنو کیا کہا بین مانا ہنو نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ اقبلت عیر. اتنے میں کیا گیا ہے قافلہ آ گیا. یہ تو یہاں پر خطبہ مراد ہے خطبہ سن رہے تھے اور اس کو کس سے تعبیر کر دیا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک یہ اشکال آپ کا رفع ہو گیا. ایک مسئلہ ہے قائم کا. ایک مسئلہ کس کا ہے؟ قائم کا مسئلہ ہے. تو قائم سے مراد یہاں پر یہ کھڑا ہونا ہی نہیں مراد ہونا مسئلہ. قائم سے صرف کھڑا ہونا ہی مراد نہیں ہوتا ہے. قائم سے مراد کسی کام میں مشغول ہونا بھی ہوتا ہے. کسی کا مشغول ہونا، کسی کے پیچھے لگنا، اسے قائم کہا جاتا ہے. الا ما دمت علیہ، الا ما دمت علیہ قائم. آپ بار بار فون کریں تو بھی کہیں گے نہیں کہیں گے الا ما دمت علیہ قائم، کہ پیسہ آپ نے ابھی تک نہیں دیا، ہمارا قرضہ لیا تھا آپ نے. الا ما دمت علیہ، یہی تو اس میں آیت میں ہے کہ یہود ہیں، اگر ایک روپیہ آپ کر لیں گے جلدی دیں گے نہیں. الا ما دمت علیہ قائم، جب تک آپ ان کے پیچھے نہیں پڑے رہیں گے ہمارا تو ہمارا تو. تو یہاں قائم سے کیا مراد ہے؟ کھڑا ہونا امراد ہے نہیں، کسی چیز کے آدمی پیچھے پڑے دام ملے گا اسی پہ قائم کہا جاتا ہے. لہٰذا بہرحال یہ جو روایت آپ کے سامنے ہے، اس روایت کے لوگوں نے توجیہ کی ہے مفہوم بیان کی، اس کا وہ مفہوم نہیں ہے کہ صلات میں حالت قیام میں ہوتا ہے، اور صلات کی جو سب سے زیادہ اطمن حالت ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ قیام. فرآن سے صلات اللیل کو کیا کہہ دیتے ہیں آپ؟ قیام اللیل کر دیتے ہیں، گرچہ سب سے اقرب بندہ ہوتا ہے سجدے میں، اس کے باوجود بھی کیا کہہ دیتے اس کو؟ قیام اللیل. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر صلات کے وقت میں بھی آئے یہ ساتھ تو کھڑے ہوں گے تبھی آئے گی، سجدے میں ہوں گے تو نہیں آئے گی، رکوع میں ہوں گے تو آپ یہ ساتھ نہیں آئے گی، ایسا تو نہیں کہا گیا. قیام سے مراد کون سی حالت ہے؟ حالت قیام ہے. لیکن چونکہ سب سے اشہر حالت صلات کی جو ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ قیام. اس کی بنیاد پر اس طرح کا جملہ کہہ دیا گیا ہے. تو ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا، یہ جو ساعت ہے یہ اس حدیث سے معلوم ہوا، امام جو خطبے کے لیے نکلتا ہے اس وقت سے لے کر کے جب تک کی صلات سے فراغت نہ ہو جائے اسی دوران میں ہے، لہذا اس وقت میں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. اس وقت میں جو بھی آپ کو موقع ملے دعا کرنے کا، امام نے کوئی دعا کی آپ اس موقع سے فٹافٹ کیا کہیا؟ آمین کہیا. ایسا نہیں غافل رہے ہیں آمین نہ کہیں، کوئی امام نے دعا کی آپ کے حق میں، آپ کے والدین کے حق میں، کسی کے حق میں، وہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کر سکتا ہے. امام دراصل دو خطبوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، موقع کو آپ غنیمت سمجھیے. امام دو خطبوں کے دوران بیٹھا ہوا ہے، آپ موقع کو غنیمت سمجھیے. کیا کر لیجیے اس میں جلدی سب نے اپنے لیے، والدین کے حق میں اور جو بھی آپ کے ساتھ رکھا ہے ان کے حق میں کیا کر لیجیے؟ دعا کر لیجیے. اسی طرح سے امام خطبے سے فارغ ہو گیا، اب اس کے بعد تھوڑی دیر میں کیا ہونے والی ہے؟ اقامت. اس موقع کو آپ غنیمت سمجھیے، اس موقع اس میں بھی آپ کیا کیجیے؟ اپنے حق میں یا جس کے حق میں سب سے دعا کر لیجیے آپ. اسی طرح سے دوران صلاح بھی دعا کے مقامات ہے، چاہے تشہد ہو چاہے وہ سجدہ ہو، ان میں خصوصی احترام سے آدمی دعائیں کرے. کسی عرصے میں کسی وقت میں ہوتی ہے، لہٰذا جو بھی مواقع دعا کرنے کے ان مواقع سے آپ کیا کرتے رہیں؟ دعا کرتے رہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان مواقع میں. تو ایک تو یہ ہو گیا فی ہے ساعت، ایک ساعت اس کے اندر ہے. اس میں ایک بات رہے گی مولانا صاحب، کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انسیت کہاں گی مولانا صاحب، کہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسیتھا کما انسیتو لیلۃ القدر، انسیتھا کما انسیتو لیلۃ القدر، مجھے وہ ساعت بھلا دی گئی جس طرح سے لیلۃ القدر مجھے بھلا دی گئی. تو بھلا دی گئی تو بتایا کیسے مولانا صاحب؟ بھلا دی گئی. اب لوگوں نے، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ کیسے بتایا؟ وہ بھولنے سے پہلے بتا دیا ہوگا اور ابو موسیٰ شریف نے سن لیا ہوگا، بھولنے سے پہلے بتا دیا ہوگا وہ ابو موسیٰ شریف نے سن لیا، اس کے بعد کیا ہو گئے؟ بول کے تو موسیٰ سے پوچھ لیتے لوگ، بتا دیا اللہ صاحب نے. صحیح نہیں ہونا سب یہ سب، ٹھیک ہے. کیا اس کے اندر لیکن قدر سے بتا دیا آپ نے، فلت مسوحا فلاح کے لکیر فی وطر نے بتایا اللہ کے رسول نے، تو تائن کسی نے کہا تائن ہونا سر، ساتھ چھوٹی سی ہے اور کتنا وقت بتایا آپ نے؟ لمبا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہاں تائن کی وجہ سے تائن آپ کو معلوم تھا لیکن آپ نے تائن نہیں بتائی، کہا جو مجھے معلوم ہے وہ اسی بیچ میں کہیں اسی میں آپ تلاش کیجیے، مل جائے گی ان شاء اللہ.